Nie trzeba, polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 stycznia, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Jeszcze w tym tygodniu ma być opublikowane rządowe rozporządzenie o kolejności szczepień w grupie pierwszej. Posłowie rozpoczną pracę nad projektem nowej ustawy o działach administracji rządowej. Przez Odwilż drogi i chodniki mogą być bardzo śliskie, ostrzegają służby. Będzie rządowe rozporządzenie o kolejności szczepień w grupie pierwszej. Po seniorach 60+, szczepione będą osoby przewlekle chore, dopiero później służby mundurowe i nauczyciele. Opublikujemy w tym tygodniu znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów, w którym doprecyzowana zostaje ta pierwsza grupa. Mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jeszcze dziś na szczepienia przeciwko koronawirusowi mogą zapisywać się seniorzy powyżej 80 roku życia. Od jutra będą mogły się rejestrować osoby powyżej 70 lat. Radomscy seniorzy, mimo niepokoju związanego z chorobami towarzyszącymi, niecierpliwie czekają na szczepienia. Mają dla nich ruszyć od poniedziałku. Chcę się zaszczepić. Moja taka wola, że chcę się zaszczepić. Dla mnie uważam, że jest potrzebne. Nie wiem, czy ja mogę się szczepić. Nowotwór mam. Nie wiem, czy będę mogła się szczepić. W Polsce jest ponad 6 tysięcy punktów szczepień przeciwko COVID-19. Do tej pory pierwszą dawkę otrzymało ponad 541 tysięcy osób z grupy zero. Klimat w relacjach polsko-amerykańskich może być na początku nieco inny, ale one same raczej się nie zmienią, tak? Po zaprzysiężeniu prezydenta Joe Bidena współpracę na linii Warszawa-Waszyngton widzi były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. W salonie politycznym Trójki zaznaczył, że podpisane w ostatnich latach umowy były zawierane z państwem amerykańskim, a nie z samym Donaldem Trumpem. Łączy nas wiele, bardzo wiele programów współpracy, wartości wiele miliardów dolarów. Więc ta wartość współpracy jest też również warta dla Stanów Zjednoczonych, nawet tak potężnego i bogatego państwa. Przypomnę, są to programy zbrojeniowe, to są programy energetyczne, gazowe. W niedalekiej przyszłości mogą być programy współpracy w dziedzinie energii nuklearnej. Wróćmy jeszcze do inauguracji 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ostatnim jej punktem był zakończony w nocy naszego czasu pokazem fajerwerków koncert. Ze specjalnym przesłaniem wystąpili byli prezydenci Bill Clinton, George Bush i Barack Obama. Koncert Celebrating America odbył się przy pomniku Lincolna w centrum Waszyngtonu. Poprowadził go aktor Tom Hanks, który przed laty w tym samym miejscu pojawił się w filmie Forrest Gump. Niektórzy artyści, w tym Bruce Springsteen, Katy Perry i John Legend, śpiewali na żywo, inni nagrali swoje występy. Bill Clinton, George Bush i Barack Obama pojawili się w nagraniu wideo, w którym mówili o potrzebie jedności kraju, życzyli Bidenowi sukcesu i apelowali, by Amerykanie skupili się na tym, co ich łączy, a nie dzieli. Podczas inauguracji Joe Bidena byli prezydenci odegrali większą rolę niż w przeszłości z powodu nieobecności Donalda Trumpa. Pokaz sztucznych ogni, który zakończył inaugurację, prezydent Biden wraz z pierwszą damą USA Jill Biden obserwowali z południowego balkonu Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Więcej o zmianie w Białym Domu na portalu polskieradio24.pl. Sejm wznawia właśnie obrady. Posłowie mają rozpocząć pracę nad projektem ustawy o działach administracji rządowej. Zajmą się też kolejną nowelizacją tzw. ustawy covidowej oraz powołaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, ale nie tylko. Partia rządząca chce jeszcze na tym posiedzeniu uchwalić ustawę o służbie zagranicznej, która m.in. wprowadza stanowisko szefa służby zagranicznej, ale też, co budzi sprzeciw opozycji, pozwala zwolnić kandydata na dyplomatę z wymogu ukończenia aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, jeśli jego doświadczenie międzynarodowe gwarantuje fachowe wykonywanie obowiązków. Poza tym w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie nowego projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Poprzednią ustawę zawetował prezydent. Zostały tam uwzględnione uwagi pana prezydenta, ale zrobimy tylko pierwsze czytanie, tak żeby komisja miała możliwość pracy spokojnie nad tym projektem. Kończyć będziemy ten projekt w lutym. Mówiła wczoraj marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Dzisiejszy harmonogram pracy posłów jest dość napięty. Obrady potrwają najprawdopodobniej do północy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Trudne warunki na drogach w warmińsko-mazurskim. Po kilku dniach silnego mrozu przyszła odwilż, a wraz z nią opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Wieczorem roztopy zaczęły zamarzać i to spowodowało, że drogi i chodniki są bardzo śliskie, mówi synoptyk Mateusz Zamajtys. Mieliśmy kilka dni z takim dość solidnym, siarczystym mrozem, więc ten grunt też nam nieco przemarzł, więc ten mróz teraz wychodzi. No i jest mimo wszystko ślisko. Padać dzisiaj nad Warmią i Mazurami z pewnością nie będzie. No i ta temperatura powietrza w ciągu dnia jeszcze nieznacznie wzrośnie, maksymalnie gdzieś do około 3 stopni. O pogodzie w całym kraju po sporcie. W Trójce informacje sportowe, Adam Malecki. Czas na kolejny rozdział naszych szczypiornistów na mundialu. Reprezentacja piłkarzy ręcznych rozpoczyna zmagania w drugiej fazie Mistrzostw Świata i dzisiaj zagra o 15.30 z Urugwajem. Potem mecze z Niemcami i Węgrami. Jak szanse naszych, którzy awansowali z 2 punktami na koncie, ocenia były świetny gracz Grzegorz Tkaczyk? Sytuacja jest obiecująca i dobra. Rozgrywki grupowe pokazały nam, że mamy olbrzymi potencjał. Natomiast też ja bym był daleki od tego, żeby dmuchać balonik i robić niepotrzebną presję. Poczekajmy, co będzie. Skupmy się na kolejnym naszym przeciwniku. Natomiast absolutnie Niemcy i Węgrzy są w naszym zasięgu. Trzeba podkreślić, że Polacy są bardzo dobrze przygotowani fizycznie. To jest bardzo młody zespół, więc to są silni, młodzi i wybiegani chłopcy, więc naprawdę myślę, że o to nie powinniśmy się obawiać. Co jest ważniejsze dla mnie osobiście, to to, że widzę, że ich postawa na boisku pokazuje, że oni są godni sukcesu i że gra w piłkę ręczną na tych mistrzostwach sprawia im ogromną frajdę i to jest chyba taki bodziec decydujący o tym wszystkim. Jeszcze raz przypominam, mecz z Urugwajem o 15.30, transmisja w telewizyjnej Jedynce. Jedynką informacyjną od kilku dni jest zwolnienie Jerzego Brzęczka, który stracił posadę selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Czy nowego trenera kadry poznamy dzisiaj? Na godzinę 15 zaplanowano konferencję prasową Zbigniewa Bońka. Prezes PZPN-u poda zapewne przyczynę zwolnienia Brzęczka i może zdradzi nazwisko następcy. Wśród nich pojawiają się nazwiska czy to Vincenzo Montelli, czy Portugalczyka Paulo Souzy. Na kogo postawiłby były świetny strzelec Tomasz Frankowski? Selekcjoner Norwegii jest na rynku dostępny. Lagerbeck. Jeżeli miałbym pójść w jakiś profil, to mam wrażenie, że to będzie coś w ten deseń. Trener, który patrząc Lewandowskiemu czy Szczęsnemu w oczy, będzie widział ogień. To teraz możliwe scenariusze według byłego reprezentanta Polski Piotra Czachowskiego. Jeżeli chodzi o Montelle, no to to już jest trener taki, który prowadził drużyny włoskie. Mówi się o Di Biagio, Montella. Myślę, że jeżeli chodzi o tych Włochów Spalletti, Sarri czy Allegri, to jednak jest to zbyt wysoka półka, chociaż związek jest bogaty i nie należy absolutnie nawet takich nazwisk lekceważyć. Marco van Basten, dlaczego nie? Takie też nazwiska padają, ale nikt chyba oprócz Zbigniewa Bońka nie wie, kto tak naprawdę tym trenerem kadry będzie. Niebawem trenerem do wzięcia może się okazać Zinedine Zidane. Coraz gorętsza atmosfera w Madrycie, bo też Real odpadł w 1/16 Pucharu Króla. Królewscy przegrali po dogrywce z trzecioligowcem 1-2 z Alcoyano. We Włoszech superpuchar dla Juventusu. 2-0 z Napoli, bardzo dobry mecz Wojciecha Szczęsnego, cały mecz Piotra Zielińskiego. Kolejny sport o 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, głównie na południu. Bez ujemnych temperatur. Na północnym wschodzie 1-2 stopnie, w centrum od 3-6, na południu 7-8 stopni, najcieplej w Szczecinie 9 stopni, ale tam delikatnie popada. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai.

Najlepsze i Marcin Rozynek ze swojej pierwszej solowej płyty, nagrana już po odejściu z grupy Atmosfer. To był wielki przebój. No, prawie taki jak Siłacz, chociaż trwa zdecydowanie dłużej. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Pani Sylwia pisze, czy mogę prosić o Gołębi Puch i cudowny głos pani Małgosi Ostrowskiej. Czekam tamtych łez, dotyku tamtych oczu. Puch i Grupa Lombard. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22,5 minuty po dziewiątej. W Trójce za chwilę kolejny dziś telefon. Pierwszy dziś telefon właściwie. Ale Państwo mogą dzwonić i prosić o swoje nagrania ulubione. Jeśli Państwu coś gdzieś w duszy gra, to proszę dać nam znać. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. No i za chwilę będzie troszkę spokojniej. Chciałbym zamówić piosenkę dla miłości mojego życia, dla mojej kochanej Aleksandry. Jeżeli macie Johna Mayera, Waiting on the World to Change. Change to John Mayer. UKF małpa.polskieradio.pl lub 22,7 trójek. Pani Urszula pisze, skoro już idziemy dziś w tęskną nutę, to może Wish I Didn't Miss You, Angie Stone. Faktycznie dawno nie był Angie Stone u nas tu na antenie. Fajny utwór, po latach słucha się go z dużą przyjemnością. No i kolejna propozycja właśnie z grupy tej, że dawno nie było na antenie. Pan Szymon prosi o piosenkę Ani Dąbrowskiej W spodniach czy w sukience. Minuta za minutą, dzień za dniem, kolejny rok, tęsknię. Czy pada deszcz, czy sypie śnieg? W spodniach czy w sukience? Tęsknię, każdy ma twoją twarz.

ukrywasz to, że kochać chcę, kochać chcę. Wrócę Sebastian Widelo. Zapraszamy do reklamy. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Rzekiert, witam bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem w programie jest Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam i Pana, i Państwa. Pani redaktor, no i co? Środowa sesja na Wall Street przyniosła solidne wzrosty. W centrum uwagi było oczywiście przejęcie władzy w Białym Domu przez Joe Bidena. Tak, natomiast nie dość, że pojawiły się wzrosty, o których pan mówi, no to wręcz mieliśmy do czynienia z rekordami na niektórych indeksach. I trzeba powiedzieć, że stało się to nie tylko za sprawą polityki, bo wczoraj wyjątkowo dobre wyniki osiągały m.in. spółki technologiczne, a wśród nich właściciel popularnej platformy z filmami i serialami, który, i tu wyczekiwane zawsze przez pana redaktora nawiązanie do pandemii, pochwalił się dużym przyrostem użytkowników w ostatnich miesiącach w ubiegłym roku i pewnie sprzyjała temu... No, to chyba nie dziwi. Raz zima, no właśnie, a dwa, ta ograniczona mobilność w różnych częściach świata. Natomiast wracając do polityki, no giełdzie sprzyja ta stabilizacja sytuacji, o tym też już w przeszłości mówiliśmy. Amerykanie mają formalnie nowego prezydenta, który, jak wierzą inwestorzy, no ma sprzyjający im plan wyjścia z tej gospodarczej zapaści. Przypomnijmy, że to fiskalne wsparcie, ten cały program fiskalnego wsparcia w Stanach ma sięgnąć prawie 2 bilionów dolarów. I dalsze wyniki na amerykańskiej giełdzie na pewno po części będą uzależnione od tego, jak ten plan, na ile płynnie uda się go realizować, na ile demokraci będą w stanie tutaj współpracować z republikanami. A na naszym podwórku za kilka dosłownie minut Główny Urząd Statystyczny poda dane na temat zatrudnienia i wynagrodzeń w grudniu. Będą niespodzianki? No myślę, że podobnie jak w ostatnich miesiącach nic nie wskazuje na to, żeby poziom wynagrodzeń był zagrożony. Przypomnijmy, że ostatnie dane, czyli listopadowe, mówiły o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto na poziomie blisko 5,5 tysiąca złotych. Natomiast co do zatrudnienia, to warto myślę powiedzieć i pamiętać, że te dane grudniowe są zwykle mocno charakterystyczne i one właściwie wcale nie muszą stanowić ani o umocnieniu, ani też o odwróceniu trendu, bo z jednej strony grudzień jako ten okres przedświąteczny jest mocno sezonowy. Zwykle rozkręcony handel wymagał wtedy dodatkowych rąk do pracy, no ale z drugiej strony ten handel w grudniu Anno Domini 2020 był mocno inny niż w latach poprzednich. Tutaj głównie mam na myśli ten mniejszy ruch w galeriach handlowych, mniejsze wydatki świąteczne, to też nie pozostało bez znaczenia dla skali zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Mm-hmm. Okej, okay. Nawet 130 tysięcy złotych różnicy w kosztach. O co chodzi? PL sprawdza kredyty hipoteczne na dom. Skąd takie różnice? Już tłumaczę. Te różnice wynikają ze szczegółowych parametrów kredytów hipotecznych, do których monitorowania i do których oglądania z każdej strony zachęcam każdego, kto się przymierza do umowy o kredyt mieszkaniowy. Generalnie myślę, że można powiedzieć na wstępie, że ten nowy rok przywitaliśmy z w miarę stabilną sytuacją, jeśli chodzi o ten rynek. To znaczy dobra wiadomość o tyle, że banki nie przygotowały jakichś specjalnych podwyżek, no a nie najlepsza z tego względu, że nie ma też jakiegoś wysypu promocji, na które pewnie czekają klienci, którzy w ubiegłym roku trochę wahali się, czy sięgnąć po takie zewnętrzne finansowanie albo odkładali decyzje mieszkaniowe na później. Jest wprawdzie grono banków, które faktycznie ma jakieś oferty promocyjne, ale dosyć wąskie i nie są takie znaczące wyróżniki rynkowe, natomiast warto po tego typu okazji sięgać, bo żeby tutaj powołać się na konkretny przykład i jakoś tak zobrazować sytuację, faktycznie badamy teraz w styczniu na przykład koszty kredytu na dom i najniższe na rynku dzisiaj marże w takim przypadku sięgają około 2%, ale jeśli weźmiemy sobie 10 najlepszych ofert, to okazuje się, że na końcu tej tabeli już stawka to jest 3,5%. I teraz 1,5 punkta procentowego to wydaje się na papierze, że to nieduża różnica, ale właśnie w koszcie, czyli w tej sumie, którą będziemy musieli oddać bankowi za to, że pożyczył nam pieniądze, to jest kwota na przykład nawet 130 tysięcy złotych na tym konkretnym przykładzie, więc zachęcam, żeby dobrze na etapie podpisywania umowy sprawdzać, bo jakie warunki bank proponuje, bo ta mała różnica czasami po prostu robi dużą różnicę. Mm-hmm. Tak, tylko właśnie zawsze przy takiej okazji, kiedy mówimy o kredytach, to warto chyba pamiętać o tym, że teraz w tej chwili ma stosunkowo niskie stopy procentowe, no a za parę lat może być zupełnie inaczej. No zdecydowanie. To jest, myślę, coś, o czym często w zasadzie powtarzamy, co jest niezwykle istotne, tak? Trzeba wziąć pod uwagę, że to obciążenie dla domowego budżetu co miesiąc na pewno, to jest praktycznie pewne, że w skali 30-letniego kredytu zmieni się i to istotnie, no i trzeba sobie zadać pytanie, czy będziemy w stanie taką podwyższoną ratę również ponosić w przyszłości. To prawda. No to pomówmy w takim razie o bogactwie, enklawy bogactwa. I okazuje się, że to nie wojewódzkie są najbogatsze w Polsce, ale właśnie takie mniejsze miejscowości, czyli ani Warszawa, ani Wrocław, pani Malwino. No to ciekawe dane GUS, to też przyglądaliśmy się im wnikliwie w tym tygodniu. No to, że Warszawa jako taka daje szansę na najwyższe zarobki, bo to wynika z tych danych, to myślę pewnie intuicyjnie większość z nas czuje. I te dane oparte na liczbach pochodzących z PIT-11, a upublicznionych przez Ministerstwo Finansów to potwierdzają, ale te dalsze pozycje w rankingu już nie są takie oczywiste, bo można by się zastanawiać właśnie, czy to Wrocław, czy może Kraków jest wiceliderem. W top 10 obok stolicy znajduje się sporo miejscowości okolicznych, takich jak, nie wiem, Podkowa Leśna, Piaseczno czy Ożarów Mazowiecki, ale też sporo mniejszych miast. I teraz dlaczego takie miasta i jakie to miasta? No najczęściej są to miasta, w których rynek pracy jest po prostu skupiony wokół jakichś dużych zakładów pracy albo jakichś szczególnych gałęzi gospodarczych, które tam są rozwijane i to, nie wiem, przykłady to Bogatynia, Lubin czy podwrocławskie Siechnice. No, stąd taki nieoczywisty zestaw faktycznie oddalony poza Warszawą od miast wojewódzkich, co jest, myślę, interesującą wskazówką dla kogoś, kto chciałby szukać dla siebie tutaj może jakichś perspektyw dla wewnętrznej migracji w skali kraju. No to ostatni temat w naszym informatorze. Okazuje się, że sprzedaż ubrań i butów przez wirusa oczywiście spadła o 6 miliardów złotych. Branża ta odzieżowa ma za sobą najgorszy rok w historii. No to są ciekawe dane w kontekście inflacji, bo zarówno odzież, jak i obuwie w grudniu ubiegłego roku teoretycznie kosztowały no mniej niż w grudniu roku 2019, ale jak widać nie pomogło to zwalczyć tej najpoważniejszej blokady w postaci lockdownów, czy w ogóle odcięcia klientów od tych stacjonarnych sklepów. Do tego mieliśmy powszechną pracę zdalną w ubiegłym roku, która też namieszała w kategoriach zakupowych i po prostu sprawiła, że akurat nowe ubrania czy buty były zasadniczo mniej pożądanym towarem niż w latach poprzednich. Myślę, że ten rok będzie trochę lepszy, ale na pewno no szybko nie zapewni branży powrotu do dawnych wzrostów niestety. Ale to co, okazuje się, że po prostu chodzimy cały czas w tych samych ubraniach? Okazuje się, że te ubrania na tle innych wydatków po prostu nie są dzisiaj jeszcze tak dla nas istotne i nawet okazuje się w tej dobie pandemii przerzucenie zakupów do internetu, o którym też wielokrotnie rozmawiamy, no nie pomogło wyrównać tych rachunków w branży. No tak, to wszystko na dziś w takim razie.